ليبون ليبون عملنا فيه لأن بالون نيسان مسيو سامب بالكولتيفاتور مسيو سامب راه توكي راه كانك تيبوبي نبات اي ات ات مينغ ليغي تي شاي دي دم دي جسنيتي دي دم دي نيو دي دم دي نيو دي دم دي نيو باري نيويورك ايطالي باري نيويورك ايطالي مسيو سامب اه من دار فوق ما جيل بيتي بي دي ناو افيون بي دال فوق ما جيل كو دم دان سما دولي ولي اوروبا monsieur Samba di liguey 20 ans waaw bi avion matugul ba legi xasu bi bi mu dess mo ci mu liguey 30 ans matugul ba legi ndaysan mu liguey at liguey at fukki at encore mi 40 ans lepp mat na mu beuri xaliss mu taggu village ge yep nepp niti ñaanal ko mu taggu village bi yep bay fa yaram yep ñew dakar jël ben hotel dem boutique bu gëna cher dëndu costume bu rafet chemise bu rafet dalu bu rafet ak cravate bu rafet ak ben valise def ci brosse à dents kesse ak ñampé parce que néna France amna lepp soxlo lu yobu dara néna ko waaw monsieur Samb nak dem ci agence de voyage yi ndaysan mi ak passeportam mi ak visa am mi ak lepp ben xaliss argent de poche lepp matna mu dugg né bonjour kay né ko bonjour mo né way dama bëgg jënd billet pour la France Paris la France quoi nan ko togal mën non xol sa passeport mu joxe passeport bi gaay xol visa bi xol ni tout est en règle nan ko bon le billet ça coûte 475 100 CFA mu nek lol du dara mu joxe 500 100 mais ala 25 000 sax ki jaay ko billet bi waaw mom dal dem rek la bëgg essay dem rek billet bu doon jaar 1 million sax mu jënd ko ndaysan ñu jox ko billet gaay neuk ah bon monsieur Sam donc je vous souhaite un bon voyage ça vole demain là à 18h il faut gagner 16 heures avant am nga droit à 45 kg ak 10 kg bagage amé mané ko du dara solo ma lol yépp sam valise amul dara sam brosse da jampé rek nung ko wa kon baxna bon voyage monsieur Samb ce Samb dem hôtel tedd 8 heures ci goudi mu tedd nalo 8 heures du matin mu yaw dem aéroport na won nako 16 heures la mu xaar xaar xaar xaar xaar xaar xaar xaar xaar xaar ba 16 heures jot mu na alhamdulillah rigni wo salle d'embarquement rek mu dugg daj nek dugg awul sal embarquement ni ibi buntu rek mu dem ci avion bi nek dugg ci avion bi rek tok wetu pilote bi mais ah fi mom sum fi toge mom kenn duma genné man ak pilote bi dañoy yegg ñoy yeggando Paris la France ñu ko wa baxna mu tok nit yi di embarquer nank na di embarquer 6h ki jot 5h30 jot ñepp embarquer nak ñi tej buntu avion bi tej lepp ñu ñëw nak ote si ñoo nek ah bonjour monsieur fi de sa place mu non xol sa billet ñu wax la fan moy sa place tok mu ne jox ma len dara ya da ngeen soxor yeen dal so la gisee kenn di dem rek di tukki rek ngeen bu ko yakal dal tay nak may dem nak ba Paris la France wa fi lay tok man fi moy sama place ma ñëk jënd sama billet ma ñëk duggu ñene ko monsieur fi de sa place mu ne way yow bay ma sama dom sama sama roma ni wo benen ote chef ote si mu ñew chef ote si wax ba de toujours même chose ni dem boy pilote pilote bi ñoo ne ko bonjour monsieur mu ne ko bonjour ñangal nag mu ne ko ah monsieur fii nag du sa place de waaw dama bëggoon rek nga toog sa place ndax ñu mun da ko la ñu dem fooy dem mu ne ko Paris laa jëm Paris laa France rek mu sëgg wax ko dara wax ko rek mu du sëgg na daal ba dee ko dara ci nobi rek mu taw yi dem taxaw fa la rek dem toog ci place normalam ba te fii ne waa yow monsieur le waaw noo def yow ba kii dégg la yow kii moom ñun wax nañu ba dee mu bañ yow nga ñu tëgg nopp ji rek mu dem toogi place am nu ko ah am dafa yomb sama ko xool mu xool ma mënu ko hey place bii nga dem Casamance bii lay place bii nga toog Casamance bii lay dem waaw yii di dem Paris mooy place yële rek mu jug daw ah jaajëf